Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til 55 minutter med Asger Juhl. Ja, god eftermiddag, og tak fordi du vil være med. Jeg har regnet ud, at der lige nu er en mulighed for, at Donald Trump han faktisk flyver over dansk luftrum. Lige nu, mens vi sender. Han forlod i hvert fald Hanoi i formiddags. Og hvis han har taget turen mod vest i stedet for øst, så er han lige nu over dig og mig. Og hvis han er det, så forestil dig ham i flyet. Og måske sidder han og tænker, gjorde jeg det rigtige? Gjorde jeg det rigtige ved ikke at lave en aftale med Nordkorea, fordi jeg ville være sikker på, at de havde fjernet alle deres kernevåben, inden jeg løftede sanktionerne. Har Trump gjort det rigtige over for et af de lande med de mest forarmede og fattige og sultne folk i verden? Masser af handelsrestriktioner mod dem, fordi de har atomvåben og kernevåben. Det her, det er tophistorien i hele verden i dag. Den er top overalt. Og derfor så er den også top i den næste time her hos mig. Du kan selvfølgelig altid skrive ind på 42 600 24 7, gjorde Trump det rigtige. Historien er jo, at mødet i Hanoi i Vietnam mellem Trump og Kim Jong-un endte i en fiasko for 7 timer siden. You always have to be prepared to walk. I could have signed an agreement today, and then you people would have said, oh, what a terrible deal, what a terrible thing he did. No, you have to be prepared to walk. And, you know, there was a potential we could have signed something today. I could have 100% signed something today. We actually had papers ready to be signed, but it just wasn't appropriate. I want to do it right. I'd much rather do it right than do it fast. Trump, han kunne ikke overbevise Kim Jong-un, diktatoren i Nordkorea, om at Kim skulle skrotte alle sine atomvåben og atomanlæg. Kim, han ville lukke de vigtigste steder med kernevåben, men ifølge Trump ikke alle steder og faciliteter med kernevåben. Og det var derfor, at Trump han ikke ville løfte alle de her skrappe internationale sanktioner, der er mod Nordkorea. Og så gik det hele galt, og da det stod klart, at de ikke kunne mødes, Kim ville ikke droppe alle kernevåben, og Trump ville ikke løfte alle sanktionerne, så gav de hånd, og så tog de hjem. Kim, han tog sit pansertog, og Trump, han tog sit fly. Yes, ma'am, please, please. President Trump. Go ahead. How about one of you instead of three? Well, actually, I do have the microphone, I guess, so... Excuse me. Person in the front. Go ahead. No. Not you. Excuse me. Yeah, we'll get to you. Thank you. Thank you, President Trump. Jane Tan with CNN News and Guangdong Television. What was the atmosphere like when you walk away from the negotiation table? I think it was very good, very friendly. This wasn't a walk away like you get up and walk out. No, this was very friendly. We shook hands. There's a warmth that we have. Now, I hope that stays. I think it will. I det her program er vi som journalisten fra Guangdong ikke interesseret i stemninger. Vi er interesseret i negative konsekvenser ved det, der er sket i dag. Og der er selvfølgelig 2 overordnede negative konsekvenser. Den ene er, at Nordkorea fortsætter med at have atomvåben. De skal ikke væk. Der er ikke kommet en aftale om, at atomvåbnene skal skrottes. Hvad er det for nogle våben, Nordkorea har? Hvor er de? Hvor mange er der? Hvad kan de ramme? Hvad kan de ødelægge? Det er det ene. Den anden negative konsekvens er selvfølgelig sanktionerne, som Nordkorea gerne vil have ophævet. Hvad er det for nogle sanktioner, og hvilke negative konsekvenser har det for den nordkoreanske befolkning, at de sanktioner fortsætter med at være der? De spørgsmål, dem får vi svar på. Jeg skal snakke med Hans M. Christensen. Han er director hos The Nuclear Information Project i Washington. En dansker, der sidder simpelthen og forsker i det her. Han er med om 10 minutter. Og så er Kim Hartzner, generalsekretær i nødhjælpsorganisationen Mission Øst, med om en halv time. Faktisk sidder han lige over for mig herinde i studiet bare og venter på at fortælle, hvordan nordkoreanerne har det, og hvordan de her sanktioner påvirker dem og vil fortsætte med at påvirke dem. Jeg kan bare lige sige hej til dig, Kim. Din mikrofon er ikke åben. Hej. Hej. Men allerførst, Rasmus Tantholdt, du har været i Hanoi de sidste 2 dage. Hvornår gik det op for dig, at det her møde det ikke gik helt, som det skulle? Jeg fik en lille mistanke, da vi stod ude foran det her hotel, som vi jo gjorde hele morgenen. Og pludselig så kunne jeg se, at vietnamesisk politi de begyndte at lukke gaden af. Det gør de jo hver gang, enten Kim Jong-un eller Donald Trump de er på vej ind på hotellet, hvor de forhandler, eller på vej ud. Og da de var kommet ind, så kunne jeg godt se, at det var alligevel lidt tidligt, at de begynder at lukke af. Det kunne godt tyde på, at de er på vej ud. Så kiggede jeg på uret og tænkte, det kan simpelthen ikke passe, fordi vi har fået et program, hvor i det fremgår, at om et par timer, så skal de underskrive en fin erklæring. Vi ved ikke, hvad der stod i den erklæring, men i hvert fald skulle der være en ceremoni foran hele verdenspressen. De skulle også spise en frokost sammen, og den kunne jeg også se på mit ur, at den var ikke gået i gang endnu. Derfor undrede det mig voldsomt meget, at de var på vej væk fra hotellet. Der tænkte jeg, enten så er de her forhandlinger simpelthen gået fuldstændig forrygende, og de er allerede færdige, eller så er det hele brudt sammen. Og der stod jo tusindvis af mennesker ude foran hotellet, vietnamesere, som er stolte over, at det her møde bliver holdt her i byen. Og de kiggede alle sammen på deres mobiltelefoner og kunne godt se, at der er et eller andet, der ikke hænger sammen. Der var bogstaveligt talt helt stille ude foran hotellet. Og tro mig, det er der ikke særlig ofte i Hanoi. Alle folk holdt vejret, og så forsvandt Kim Jong-un, den nordkoreanske leder, med sin kortege i sin pansrede Mercedes væk derfra. Og alle kiggede på hinanden og tænkte, hvad i alverden er det, der foregår. Det har vi fået svar på nu. Og hvad med frokosten? Den frokost, de skulle have indtaget, som jo blandt andet bestod af både foie gras og torsk, den var forberedt. De hvide duge, de var lagt ud på bordet. Der var blomsterdekorationer. Maden var lavet, og den frokost, jeg ved ikke, hvem der endte med at indtage den om nogen, men i hvert fald så kørte den amerikanske præsident Donald Trump tilbage på sit hotel Marriott, hvor han muligvis så har fået noget fra minibaren, det skal jeg ikke kunne sige. Det samme gjorde Kim Jong-un på sit hotel, Hotel Melia, hvor han muligvis også har siddet og indtaget et eller andet form for måltid, men altså ikke det måltid, de havde planlagt, de skulle indtage. Er det her en fiasko, det der er sket i Hanoi? Hvis man som amerikansk præsident sætter 2 dage af til det her i sin embedsperiode, man rejser 13.000 km i Air Force One, sætter sig ned foran en diktator, som har rejst 4.000 km i et tog for at sidde og forhandle noget, som man forventer ender i en eller anden form for erklæring, og det ikke gør det, og man må rejse hjem uden nogen aftale, så må man sige, at nærmest uanset, hvordan man vender og drejer det, så er det her en fiasko, at det ikke lykkes at komme frem til noget som helst. Og ikke engang en aftale om, jamen vi mødes der igen og holder et nyt møde. Det kunne man heller ikke blive enige om. Did you commit with Chairman Kim to a next summit during your term? No. Okay. We'll see if it happens. It happens. I have not committed. Hvorfor kunne de ikke blive enige? Eller hvad kunne de ikke blive enige om? Det kunne. De kunne ikke blive enige om betalingen for, at Nordkorea de skulle atomafruste. Der er et atomanlæg i Nordkorea, som der blev talt meget om, og det atomanlæg, det sagde Kim Jong-un, det var han faktisk villig til at ødelægge. Det, han ville have for det, det var, at han ville have, at sanktionerne de blev fjernet. Og det var den amerikanske præsident Donald Trump og den udenrigsminister Mike Pompeo ikke klar til at gøre. De fortalte også, ifølge dem selv i hvert fald, Kim Jong-un, at de havde også kendskab til andre atomanlæg, som måske ikke har været fremme i offentligheden, og dem skulle han altså også gøre noget ved. Men det, de ikke var villige til, det var at fjerne sanktionerne. De har tidligere antydet, at man måske kunne tale om at lempe sanktionerne, men ifølge dem, og vi har det altså kun fra amerikansk side, vil jeg huske at sige, så var Kim Jong-un insisterede han på, at de skulle fjernes alle sanktionerne, for at han ville lade det her atomanlæg ødelægge. Det kunne de simpelthen ikke blive enige om. Og der spillede Kim Jong-un højt spil. Han sidder over for en erfaren herre fra en helt anden generation. Han er dobbelt så gammel som Kim Jong-un, der er 36 år. Men han var altså en hård negl i de her forhandlinger. Og Donald Trump, kan man spørge sig selv, var han ikke klar over, at de forhandlinger, der selvfølgelig har været op til et topmøde, som der altid er, hvor diplomater sidder og forhandler frem og tilbage for at lave en sluterklæring, som de bare skal over underskrive, var han ikke klar over, at den var langt fra færdig. Satsede han virkelig på, at han med sine egne forhandlingsevner bare kunne komme over og lukke den? Ja, det gjorde han åbenbart. Men det kunne han altså ikke over for den unge mand, der sad over for ham. Donald Trumps formål her er jo sådan set meget simpelt. Han ville jo bare have Kim Jong-un til at skrotte alle sine kernevåben. Og så ville han selvfølgelig have lov til at gå ind og se, om det var rigtigt. Om det var gjort. Og så siger Kim Jong-un, jeg vil gerne ødelægge det her ene atomanlæg, som du snakker om. Ved vi, at Kim Jong-un han sagde nej til at fjerne andre atomanlæg? Vi ved, at han sagde ja til at fjerne det her atomanlæg. Ifølge Donald Trump sagde han også ja til at gøre andre tiltag. Men prisen for at gøre det var for høj for Donald Trump. Og det kan jo i en forenklet version måske godt forstås sådan, at her har vi en vanvittig nordkoreansk diktator, som har lyst til at bombe hele verden med sin atomvåben. Men hvis nu vi skal prøve at se det med nordkoreanske briller, så har vi en situation, hvor han oprigtigt er bekymret for, om amerikanerne kunne finde på at invadere det her land og fjerne det her styre. Amerikanerne har slået flere millioner koreanere ihjel under Koreakrigen. Ifølge nordkoreanerne, ja, så er det ikke dem, man ikke skal stole på, og man skal være bange for. Så er det amerikanerne. Hvor mange lande har de ikke invaderet siden Koreakrigen? Nordkorea har invaderet lige præcis 0 lande. Så den bekymring, de har haft for amerikanerne, den har de fjernet ved at lave et atomvåbenprogram, som gennem generationer nu har gjort, at de har atomvåben. Hvorfor sidder de og forhandler her ganske få meter fra, hvor jeg står lige nu? Hvorfor sad de og gjorde det i dag? Det har de da aldrig gjort, hvis ikke Nordkorea havde atomvåben. Det gør de da kun, fordi at Nordkorea nu er en atomvagt. Det bekymrer USA. Nordkorea har opnået præcis, hvad de ville. De er en atommagt, i stedet for at være et tilfældigt tredje verdensland. Det ønsker de ikke at være. We spent pretty much all day with Kim Jong-un, who is he's quite a guy and quite a character, and I think our relationship is very strong. But at this time, we had some options, and at this time, we decided not to do any of the options, and we'll see where that goes. But it was a very interesting 2 days, and I think actually it was a very productive 2 days. But sometimes you have to walk. Mødet i Hanoi mellem Trump og Kim Jong-un endte for cirka 7 timer siden, som vi hørte her, i fiasko. Trump han kunne ikke overbevise Kim om, at alle atomvåben skulle skrottes, og Kim han kunne ikke overbevise Trump om, at alle sanktioner skulle løftes. Du lytter til 55 minutter på Radio 24/7. Forstå dagens historie på 55 sekunder. Sidst de to ledere mødtes, det var jo i juni måned her i sommeren 2018, og der lavede man en vag aftale om, at alle atomvåben fra den koreanske halvø, de skulle fjernes. Halvøen skulle simpelthen denukleariseres. Og hvis det skete, ja, så ville man så også til gengæld løfte de meget skrappe internationale sanktioner, og det er jo i det lys, man skal se det topmøde, der endte i en fiasko her i dag. Det, man ikke blev enige om i sommeren 2018, det var hvordan og hvornår. Kedelige spørgsmål, men djævlen ligger selvfølgelig i de her detaljer, og det var også det, man ikke kunne blive enige om i dag, og det var derfor, at de tog hjem uden en aftale. Først skal man være enige om, hvor mange kernevåben Nordkorea egentlig har. Så skal man sikre, at de bliver fjernet, og man skal være enige om, at de skal fjernes, og de så også er blevet fjernet. Der skal simpelthen ind og kontrolleres i Nordkorea. Så skal man selvfølgelig også sikre sig, at Nordkorea ikke kan lave nye kernevåben, når de har skrottet de gamle. Så skal man finde ud af, hvornår sanktionerne skal fjernes. Skal det være før eller efter, eller skal man så tage et lille skridt ad gangen? Vi fjerner et kernevåben, så fjerner I en sanktion. Eller hvordan skal man gøre det? Så skal nordkoreanerne på sin side selvfølgelig stole på, at sanktionerne ikke bliver indført dagen efter, at man har sendt sine kernevåben ud af landet. Det her, det er svært, og det er selvfølgelig også derfor, at det ikke er blevet til noget. Fiasko. Camilla Nørup Sørensen er adjunkt på Institut for Strategi ved Forsvarsakademiet. Hun har speciale i østasiatisk sikkerhedspolitik. Og jeg har spurgt hende her tidligere i dag, hvad der så står tilbage nu. Kim og Trump kunne ikke blive enige, man har rejst hjem uden en aftale. Hvad står så tilbage af aftaler mellem USA og Nordkorea? Jamen, der findes jo den aftale, vi har fra topmødet i Singapore sidste år der i juni, ikke? Om at de har den her bred aftale, hensigtserklæring, om man vil, om at arbejde hen imod en denuklearisering af den koreanske halvø. Ifølge det, Trump sagde på pressemødet i dag, så står den jo uændret, og processen, forhandlingsprocessen mellem Nordkorea og USA er stadig i gang. Og det er, hvad den aftale, der så stadigvæk står, selvom mødet i Hanoi er brudt sammen. Hvad går den aftale helt præcist ud på? Jamen, det er jo, skåret ind til benet, så er det jo sådan en bred hensigtserklæring om, at begge sider er interesseret i at være med i en proces, der på sigt skal lede frem til en denuklearisering af den koreanske halvø. Men det, der jo så har vist sig undervejs, og nok også det, der ligesom også er medvirkende i hvert fald til, at mødet i Hanoi i dag ikke kommer længere, det er jo, at man ikke helt er enige om, altså for det første, hvad betyder en denuklearisering af den koreanske halvø? Altså for USA betyder det jo, at Nordkorea skal ret ensidigt opgive deres atomvåbenprogram. Og for Nordkorea betyder det jo nok også, at USA's militær tilstedeværelse på den koreanske halvø skal neddrosles, ikke? Så det kan man sige, at der allerede der ligger der jo nogle udfordringer i at nå til en fælles forståelse af, hvad denuklearisering i det hele taget betyder. Og så det, der ikke ligger i forhold til den her plan, det er jo, jamen, hvordan skal man nå derhen? Altså, hvad er de trin, man skal igennem for at nå derhen? Der har amerikanerne jo, Trump-administrationen, lagt op til, at Nordkorea skulle indledningsvis vise villighed ved at opgive en hel del af deres atomvåbenprogram. Hvorimod nordkoreanerne jo siger, at det vil vi ikke. Vi vil gøre det skridt for skridt, og vi vil til gengæld have en lempelse af de amerikanske internationale sanktioner gradvis. Og det har amerikanerne så ikke været villige til. Hvor ved du det fra? At det er lige præcis sådan, forhandlingerne er foregået? Altså, det er det, vi har fået ud af pressemødet, som Donald Trump holdte. Så vi har det jo kun fra Donald Trump, ikke? Og fra Pompeo, som ledsagede Donald Trump under pressemødet. Klokken er 3:22. Det, du lytter til lige nu, det er 55 minutter her på Radio 24/7. Jeg hedder Asger Juhl og sidder her i studiet og prøver at forstå det kollaps, der er sket i dag i Hanoi. For cirka 7 timer siden endte topmødet mellem Trump og Kim Jong-un i fiasko. Det var jo det topmøde, der skulle sikre, at Nordkorea skrottede sin atomvåben, og at det internationale samfund skrottede sine handelssanktioner mod den forarmede befolkning. Desværre kom der ingen aftale. Kim, han tog hjem med sit tog, og Trump tog hjem med sit fly, uden nogen som helst aftale. Vi prøver at forstå, hvad den negative konsekvens er i dag. Og den ene negative konsekvens er selvfølgelig, at kernevåbnene ikke ser ud til at blive fjernet fra Nordkorea. Hans M. Christensen, hej. Goddag. Du er director hos The Nuclear Information Project i Washington, D.C. Hvilken skade kunne Kim Jong-un i teorien udrette med de kernevåben, han har, hvis han trykkede på knappen i dag? Man mener jo, at han har en operationel atomvåben kapacitet på kortrækkende missiler, der kunne nå Sydkorea og også Japan. Men der er betydeligt mere tvivl om, hvad han har været i stand til at udvikle med hensyn til missiler, der kan nå frem tværs over Stillehavet helt til USA. Så han ville helt klart kunne ødelægge store byer i området. Ingen tvivl om det. Men spørgsmålet er jo, hvorfor ville han gøre det? Og hvorfor ville han måske det? Ja, det er jo teorien, ikke? Altså, at man er bekymret over det her, at hvis der skete et eller andet, så kunne han bruge atomvåben. Og på den anden side er han jo nok udmærket klar over, at hvis han gjorde det, ja, så var det jo inde på Nordkorea, det var jo inde på ham og så videre og så videre. Så det er jo den her, hvad kan man sige, ja, det er jo den der afskrækkelse til teori, man har haft, og den stadigvæk er ved at udvikle sig i området. Og så havde man jo håbet på, at de her forhandlinger, de kunne føre til noget, der pegede i en bedre retning. Så nu får vi jo se, om der er nogen, der kan samle stykkerne op, så at sige, og få noget ud af det her, få nogle forhandlinger i gang på trods af sammenbruddet og mødet, så får vi se, hvad der sker her de næste par måneder. Så hvilke store byer kunne han ramme? Han kunne ramme Seoul, Peking, Tokyo. Ja, alle store byerne i området. Altså han har jo forskellige missilsystemer. Ikke mindst den, der hedder Nodong, som er udstationeret på flere baser. Det er det, man regner med, han kan bruge i så fald. Men altså, det er jo meget svært at forestille sig, hvorfor han ville gøre det, med mindre man kom ind i en fuldstændig vanvittig krigssituation. Men det er jo selvfølgelig det, der ligger under det hele her i dag, ellers så ville man ikke være så bekymret for, at han havde dem, altså hvis man var sikker på, at han ikke kunne finde på at bruge dem. Hvad er mulighederne for at ramme USA med kernevåben fra Nordkorea? Ja, de er mere tvivlsomme, forstået på den måde, at det, som jeg tror har ændret den amerikanske engagement i det her, det er jo selvfølgelig, at indtil for nyligt, der havde han jo kun demonstreret, at han kunne affyre kortrækkende eller mellemdistance raketter, altså der kunne true mål i området. Men da han så begyndte at affyre missiler, som tegnede tyd på, at de kunne nå tværs over Stillehavet til USA, så blev amerikanerne pludselig lidt mere interesserede. Og så forsøgte man selvfølgelig at lægge låg på det. Så jeg tror, at det, der ændrede sig i dynamikken, det er, at truslen er blevet lidt mere, kan man sige, personlig for amerikanerne. Hvilken slags kernevåben er det, han råder over? Altså, han er jo demonstreret med en serie af atomprøvesprængninger, underjordiske prøvesprængninger, at han er i stand til at udvikle kernevåben, der har en meget stor sprængkraft, helt op på et par hundrede kiloton. Og det er jo sådan noget med cirka 10 gange så kraftig som den bombe, der blev smidt over Hiroshima i 1945. Så han har helt klart understreget, at han kan bygge sprænghoveder. Det vanskelige er jo selvfølgelig, hvordan laver man et atomsprænghoved, der ikke blot kan rulles ind i en eller anden tunnel i et bjerg, og man rent faktisk kan udstationeres på spidsen af en missil, og så flyve tværs over Stillehavet, og så fungere, når det kommer over på den anden side. Det er betydeligt sværere. Men han har helt klart demonstreret, at han har de grundlæggende kapaciteter til at muligvis kunne gøre det. Men det vil nok kræve betydeligt flere missilafprøvninger, før han ville være i stand til at demonstrere, at han rent faktisk har en operationel atomkapacitet imod USA. Hvis vi vender os lidt mod pressemødet her for 7 timer siden i Hanoi, der sagde Trump, at nordkoreanerne, han løftede lidt sløret for forhandlingerne i virkeligheden, da han snakkede med journalisterne. Han sagde, at nordkoreanerne, de var med på at skrotte det meget vigtige atomanlæg Yongbyon. Det er der, hvor de blandt andet beriger uran. Men Trump han sagde så til nordkoreanerne, at de skulle gå endnu videre og skrotte flere ting. Og her siger han faktisk altså til pressemødet, at nordkoreanerne var overrasket over, hvor meget USA vidste. Og hvor mange atomanlæg, som Trump egentlig kendte til. Blandt andet et andet og hemmeligt uranberigelsesanlæg, sagde Trump, da han blev spurgt af New York Times. Nordkorea ville ikke gå med til at skrotte det hele, som Trump gerne ville have. Det sagde Trump i hvert fald. Og derfor så ville Trump altså ikke løfte sanktionerne, og det hele endte i et sammenbrud. So can you just give us a little more detail? Did you get into the question of actually dismantling the Yongbyon complex? Yes, absolutely. And does he seem willing ultimately totally to take all of that out? Sure, totally. He does. He just wants all the sanctions off first. He would do that, but he wants the sanctions for that. And as you know, there's plenty left after that. And I just felt it wasn't good. Mike and I spent a long time negotiating and talking about it to ourselves. And just I felt that particular, as you know, that facility, while very big, it wasn't enough to do what we were doing. So he was willing to do Yongbyon, but you wanted more than that, I assume. We had to have more than that, yeah. We had to have more than and that. So because there are other things that you haven't talked about that you haven't written about that we found, and we have to have. That was done a long time ago, but the people didn't know about. Including and the uranium, including the second uranium enrichment plant. Exactly. And we brought many, many points up that I think they were surprised that we knew. Hans M. Christensen, ved du, hvad Trump han taler om her? Altså, hvad er det for nogle anlæg, han snakker om, som han kender til, som nordkoreanerne egentlig bliver overrasket over, at han kendte til? Og der var flere ting, Trump gerne ville have dem til at skrotte, som de ikke var klar til at skrotte. Ved du, hvad det er, han taler om? Ja, altså forstået på den måde, at der har været en del skriveri omkring det her over de sidste par år. Og der har også været et par, hvad kan man sige, opdagelser fra kommercielle satellitbilleder, hvor man har fundet faciliteter, som tyder på et eller andet. Forstået på den måde, at der er en uranberigelseskapacitet i Yongbyon, men der er også muligvis et eller to faciliteter flere, en i det vestlige del af den vestlige del af, ikke så langt fra Yongbyon for den sags skyld, men, og så også rygter om en underjordisk kapacitet. Men det er jo lidt vanskeligere, hvad kan man sige, for offentligheden at finde ud af, om sådan noget er rent faktisk, hvad folk de siger, det er. Men der er ingen tvivl om, at efterretningstjenesterne de ved en hel del mere om de kapaciteter, de faciliteter, som nordkoreanerne har. Så der er nok et par stykker mere, tror jeg. Okay, lad os prøve at snakke lidt om noget af det, du nævner her, blandt andet de billeder, der har været af nogle anlæg i Nordkorea. Nordkorea har hverken prøveaffyret atombomber eller missiler siden det sidste topmøde, altså det i Singapore i juni 18. Men både CIA-chefen og Trumps efterretningsrådgiver Dan Coats har for nylig i kongressen bekræftet, at Nordkorea fortsætter med at udvikle atombomber og missiler efter Singapore-mødet, hvor de jo sagde, at man har en hensigt om at denuklearisere den koreanske halvø og dermed også Nordkorea. Det bliver Donald Trump spurgt om til pressemødet, og her siger han så, ja, men det er jo ikke sikkert, at Kim Jong-un han er fortsat med at lave våben siden juni. Ask you about it. In that time, you have seen Chairman Kim increase the number of missiles he's produced and continue to produce more nuclear material. And that's been a pressure point on you because he's showing that the arsenal is getting larger while this is going on. Well, some people, David, are saying that, and some people are denying that. They have shots from above, way above, and some people are saying that, and some people aren't. Hans M. Christensen her, det sidste spørgsmål til dig. Hvad er op og ned? Bliver Kim Jong-un ved med at lave nye våben? Ja, det gør han jo. Altså forstået på den måde, han fortsætter med at forbedre dem. Altså man skal være lidt forsigtig med at sige, at han udvikler flere af dem. Forstået på den måde, at det han jo har produceret med missilaffyringerne og prøvesprængningerne, det er jo en kapacitet, og den kan han fortsætte med at forbedre. Det vil også være nødvendigt. Altså sådan fungerer det jo, når man har affyret missiler, så går ingeniørerne i gang med, at hvad har man lært af det, og hvordan kan man forbedre den og gøre den mere pålidelig osv. Så det er nok på det niveau, at de har fortsat, kan man sige, frem for at rulle mange flere missiler ud af fabrikkerne, så at sige. Tusind tak til Hans M. Christensen her, som er med fra, eller som var med fra Washington, direktør hos The Nuclear Information Project i Washington D.C. En fuldstændig fantastisk kilde, som vi har fundet til dagens udsendelse. 3:30 er klokken. Du lytter til 55 minutter, og historien er i hele verden, det er tophistorie i hele verden, og så også hos os i dag, at mødet endte i en total fiasko i Hanoi. Mødet mellem Trump og Kim Jong-un, som skulle lede hen mod en denuklearisering, som det hedder, af den koreanske halvø. Det betyder, at mere eller mindre atomvåbnene de skulle væk fra Nordkorea, og så vil Trump så løfte de her skrappe internationale sanktioner, det er mest FN-sanktioner, man taler om, hvis altså Nordkorea vil aflevere deres atomvåben. Det skete ikke. De kunne simpelthen ikke blive enige. SMS'en er åben 42 600 247. Jeg kunne egentlig godt tænke mig at spørge dig, der lytter med, om du synes, Trump han gør det rigtige. Han valgte at gå fra mødet. Han siger selv til pressemødet, det var ham, der valgte at gå. han kunne jo også have taget en lidt blødere tilgang til det her. Det er der jo ikke nogen, der forbyder præsidenten. Han kunne godt have sagt, jo, I skrotter noget af det, det er fint. Og så tager vi lige så stille, og så ser vi, så stoler vi lidt på jer, og så løfter vi de sanktioner. Pointen her er jo også, det er jo ikke bare en kamp mellem to stormagter, der ikke berører alle mulige andre. Nej, det er jo handelssanktioner, vi snakker om, der berører den nordkoreanske befolkning dybt. Og hvordan de sanktioner, de berører nordkoreanerne, det finder vi ud af lige om 5 minutter. Kim er i studiet og kan prøve at svare på, hvordan man egentlig har det i Nordkorea, og hvor fattige folk er. Ja, sms'en 42 600 24 7. Lad mig lige tage et par stykker af dem, inden jeg går videre til at fortælle lidt om, hvad der skete på pressemødet her for 7 timer siden. Eller 8 timer siden. Carsten fra Kerteminde skriver, hej, ja, Trump han gjorde det rigtige, at Nordkoreas befolkning er farmet, er alene Nordkoreas ansvar. Og Frans han skriver, spørg Gaddafi og Libyen om, hvad der skete, eller hvad der sker med slyngelstater, der opgiver sit atomprogram. Hvorfor skal Nordkorea stole på, at de ikke bliver ramt af endnu en af USA's mange angrebskrige, hvis de opgiver deres atomprogram, skriver altså Frans. Og det var altså også faktisk noget, jeg snakkede med Peter Viggo Jacobsen, vil jeg bare lige sige her tidligere i dag, lektor på Forsvarsakademiet, og det er jo det med tilliden. Altså hvis nu Nordkorea afleverer deres atomvåben, sætter dem på et skib til Kina, det er faktisk noget, der har været snak om, hvad sker der så dagen efter? Holder USA så, hvad de har lovet, eller angriber de? Kunne de finde på at støtte et eller andet oprør i landet, eller altså, du ved, Gaddafi og Libyen-krigen er jo ikke noget, man nødvendigvis har glemt i Pyongyang. Men historien her til morgen, det endte i en total fiasko for 7 timer siden i Hanoi. You always have to be prepared to walk. I could have signed an agreement today, and then you people would have said, oh, what a terrible deal, what a terrible thing he did. No, you have to be prepared to walk. And, you know, there was a potential we could have signed something today. I could have 100% signed something today. We actually had papers ready to be signed, but it just wasn't appropriate. I want to do it right. I'd much rather do it right than do it fast. Lad mig lige prøve at fortælle dig lidt om, hvad der skete til pressemødet i morges dansk tid. Det er jo så altså sådan eftermiddag i Hanoi. Vietnam Trump, han står på scenen. Rummet er fyldt med journalister, og han svarer på spørgsmål. Her fortæller han for eksempel, at nordkoreanerne, de ville have alle sanktionerne fjernet for at lave en aftale, og de ville denuklearisere en del af Nordkorea, men ikke det hele. All right, Major, please. Has this process been more difficult than you thought, and was the North Korean demand for lifting of some sanctions the real sticking point here, in that you did not want to do that and they did? And will there it was about third, the sanctions. Will there be a third summit, Mr. President? Basically, they wanted the sanctions lifted in their entirety, and we couldn't do that. They were willing to denuke a large portion of the areas that we wanted, but we couldn't give up all of the sanctions for that. So we continue to work, and we'll see, but we had to walk away from that particular suggestion. We had to walk away from that. Ja, der var følt Trump simpelthen, at han var nødt til at smutte her, fordi at de ikke ville give nok nordkoreanerne. Spørgsmålet er så også, hvad betyder det her ord, det nuklearisering? Hvad betyder det egentlig? Betyder det, at nordkoreanerne skal smide alle deres atomvåben væk? Det bliver diskuteret meget, og på det her pressemøde, der vil Trump ikke helt svare på det. Han kan ikke sige, om det er det, han vil, men han siger, at han vil have mange våben væk. I just wanted to clarify, when you talk about what you would be willing to give up all of the sanctions for, are you still thinking that you want North Korea to give up everything to do complete, verifiable denuclearization before you lift sanctions? Yeah, it's a good question. I don't want to say that to you because I don't want to put myself in that position from the standpoint of negotiation, but, you know, we want a lot to be given up. Han vil ikke rigtig sige det her. Du ved, det er noget, der hører forhandlingsbordet til. Men det er jo Trump. Og der kommer et spørgsmål lige 5 minutter senere, så nogenlunde det samme. Og der siger han så, at jo, altså det er jo helt klart, at det nuklearisering, det er et svært ord det her, at det nuklearisering af Nordkorea, jo, det betyder, at Nordkorea skrotter deres A-våben. Altså, at de get rid of the nukes? And the denuclearization is a very important, it's a very important word, become a very well-used word. And a lot of people don't know what it means, but to me it's pretty obvious. We have to get rid of the nukes. Ja, der er han meget klar her. Det sidste, jeg lige vil fortælle fra pressemødet, er, at der ikke er forberedt noget næste møde. Go ahead, please. No, yeah, please. Sorry. Maybe Hallie next. That's okay. Your friends. Thanks, Mr. President. Did you commit with Chairman Kim to a next summit during no, your we term? Haven't. No. Okay. We'll see if it happens. It happens. I have not committed. Altså ingen aftale i Hanoi, intet nyt møde, sanktionerne bliver, våbnene bliver, og hvad så? Det er spørgsmålet i dag. Hvad er den negative konsekvens? Hvordan vil det for eksempel ramme den nordkoreanske befolkning? Og Kim Hartzner, god eftermiddag. Du er generalsekretær i nødhjælpsorganisationen Mission Øst. Kan du svare på, hvad konsekvensen for nordkoreanerne er, at det endte i fiasko i Hanoi? De er yderst dramatiske. I fredags der kom FN en appel bakket op af den nordkoreanske regering, hvor at man sagde, at der mangler 1,4 millioner tons mad. Og det skyldes, at sidste år var der en meget dårlig høst, faktisk den dårligste høst i 7 år. Jeg var tilfældigvis i gående øjne derude i august og kunne dokumentere det, har filmet majsmarkerne, som var fuldstændig raseret af tørken, ødelagte, afsvedende. En tredjedel var fuldstændig væk, og den 2/3, der havde overlevet, der var majskolben 10% størrelse. Efterfølgende er tallene nu kommet ud, og de viser, at det er den dårligste høst i 7 år. Med det samme så satte den nordkoreanske regering rationerne på mad ned. Den voksne befolkning, det vil sige de 70%, der bor i byerne, lever udelukket af den mad, de får af regeringen. De har hidtil fået 583 gram ris om dagen. Det satte man ned til 300 gram ris. Og konsekvenserne er meget enkelt den, at det vi må huske på er, at under de her kriser, og når høsten slår fejl, så dør folk af sult i Nordkorea. Jeg er en af de få personer i verden, som har set døende børn i Nordkorea. Jeg har filmet døende børn i Nordkorea. Og det var sidste gang meget slemt i perioden 11-12-13, hvor høsten slog fejl 3 gange i træk, der døde der anslået flere tusind børn. Og jeg har siddet med de her børn foran mig, en meter fra mig, og set børn, som er så afkræftede, så de ikke kan rejse sig op. De har musklerne er stort set forsvundet, de har udspildet mave på grund af proteinmangel, de har et matte blik i øjnene, der er infektioner, der er parasitter, og håret er misfarvet, og det er delvis faldet af på grund af langvarig undernæring, og også en akut undernæring. De er så afkræftede, så de ikke kan rejse sig op, de bliver slæbt rundt af deres oppassere. Det er ekstrem underernæring, og det er sultedød, som foregår bag facaden, bag alle militærparaderne, bag alt det, vi ser, og alle vores billeder af atomvåben og parader og ting og sager, der dør mennesker af sult, eller risikerer at gøre det nu igen. For det gjorde de i hvert fald tilbage i 11, 12 og 13. Hvis ikke at de sanktioner, for at vende tilbage til de spørgsmål, bliver løftet op, som primært har at gøre med importen af olie. Olie er fuldstændig afgørende, fordi diesel bruger man i landbruget. Landbruget i Nordkorea er totalt ineffektivt uden diesel. Det er nemlig håndkraft. Millioner af mennesker sendes ud på markerne for at høste, pløje og så. Og det forstår altså som en skrædder et vist sted i forhold til at løse de her problemer. Der er for lidt landbrugsjord, og så er det hjemsøgt af gentagne katastrofer, som nu sidste sommer, hvor der var 40 dage tørkeperiode træk efterfulgt af en voldsom tropisk storm med oversvømmelser, der raserede store dele af høsten. Konsekvensen er den umiddelbare for os, at mennesker kommer til at dø af sult, hvis ikke verdenssamfundet griber ind og ændrer på det her. Okay, og så får man jo lyst til bare at løfte de her sanktioner, når man hører dig. Måske, det kan jo være. SMS'en er stadigvæk åben, 42-600-0427. Trump han vil ikke løfte sanktionerne, før at Nordkorea forpligter sig til at fjerne flere kernevåben. Lad os lige prøve at snakke lidt om de her sanktioner. Ikke? Det er jo FN-sanktioner. Mange af dem. FN's Sikkerhedsråd har tidligere vedtaget en række skrappe sanktioner over for Nordkorea. I slutningen af 17 vedtager man blandt andet det med olie, at man vil forsøge at bremse 90% af olietilførselen til landet. Og det er fordi, at det olie er vigtigt for det her raket- og atomprogram, men det er også vigtigt for andre ting. Landbruget, for eksempel. Bare lige for at sige, at der også er handelsrestriktioner bare mellem Danmark og Nordkorea. Mm. Der er simpelthen produkter, der ikke må eksporteres og importeres mellem Danmark og Nordkorea. Ting, der selvfølgelig handler om, om våben, men altså også luksusvarer, men også fisk og skaldyr og bløddyr. Tekstiler. Man må ikke sælge tøj til Nordkorea, og man må ikke købe tøj fra Nordkorea. Der er også rigtig mange sanktioner altså mellem EU og Nordkorea. Der er flere forskellige sådan, stater og institutioner, og der har sådan, deres egne sanktioner. Våbenembargo mellem EU og Nordkorea, forbud mellem flere former for import og eksport, der kan bidrage til våbenprogrammerne mest. Aluminium blandt andet. Men der er også fuldstændig forbud mod eksport af kul og jern og jernmalm. Og fælles for det her er jo, mange af de her ting i hvert fald, at det kan bruges til våben, men det kan også bruges til andre ting. Det er fuldstændig korrekt. Er det rigtigt fremstillet, det her? Det er fuldstændig korrekt. Og det værste er, noget af det værste eksempel, det var, da jeg var derude, jeg havde møde med FN. De var fortvivlet over, at deres egne sanktioner betød, at for eksempel apparatur til forarbejdning af soja og majs var også indblandet. Og de gjorde alt, hvad de kunne for at ophæve det her. De havde goods for et par millioner dollar stående på grænsen, som ikke kunne komme ind. Men det mest groteske er jo det her med, at landbruget går i stå. Og det, der var indtil 2010, der var Nordkorea for en stor del vedkommende også afhængig af, at USA og Sydkorea bidrog med massiv bistand i form af fødevarehjælp til Nordkorea. Det har de ikke gjort siden dengang. Man siger jo, at man undtager den humanitære bistand fra sanktioner, i visse tilfælde i hvert fald fødevarebistand. Min kraftige appel er, at de organisationer, der er inde i Nordkorea, der er faktisk kun 15 på hele jorden, der har adgang til Nordkorea her i Danske Mission Øst. Vi 15 og FN, at vi bliver givet alle de midler, der overhovedet er muligt for nu at træde til med massiv bistand i form af fødevarebistand, altså majs og fødevarepulver med protein, vitaminer og mineraler til de her børn, således at børn ikke dør af sult. Og der mener jeg, at der skal vi altså se hen over alt, hvad der hedder politik og interesser og våben osv., fordi det ændrer ikke noget som helst, hvis vi giver penge til at brødføde de her børn. Det er den næste generation, uanset hvad der sker i den her politiske situation, så er der altså mennesker, der skal leve mange år. Og hvis de dør eller bliver mentalt retarderet på grund af et langvarig undernæring, så har vi et massivt problem uanset. Tror du bare lige ganske kort, tror du, at der er folk, der dør af sult her i februar på grund af sanktionerne? Det kan jeg ikke udtale mig om. Det jeg ved, og det jeg sagde i august, var faktisk, at lærerne vil slippe op til februar, og så først da vil regeringen komme ud. Og det viser holdt stik, at lagerne er ved at være tomme nu. Og det, der sker, er, at de begynder at rationere ned. Og hvis de går ned på det, de gjorde i 12, nemlig 150 gram ris om dagen til børnene, det er en tredjedel skål ris, så går der kun et par måneder, så begynder børnene at dø af sult. Så uden at kunne kende alle tal og alle prognoser, der er 55.000 børn, som jeg ved er i akut fare for at dø af sult. Og hvor mange af dem, der kommer til at dø af sult, hvornår, kan jeg ikke sige noget om. Men formentlig vil vi, hvis ikke vi når hen til, hvis vi når hen til en gang i april, og der ikke er sket noget drastisk, så vil der være døde nordkoreanske børn på grund af det her. Som jeg også startede programmet med at sige, så hænger Trump et eller andet sted mellem himmel og jord lige nu i sin flyvemaskine på vej hjem til Washington fra Hanoi. Hvis han er fløjet mod vest, så hænger han faktisk muligvis over Europa et sted. Det passer nogenlunde med tiden. Og jeg vil også gerne diskutere, om han har gjort det rigtige, Trump. Man kan jo godt forstå, man forstår alle hensyn her. Trump vil ikke være med til at løfte sanktionerne mod Nordkorea, fordi nordkoreanerne har de her kernevåben, som potentielt kan true det amerikanske fastland, men også nogle af de amerikanske allierede. Og han er nødt til at gøre noget, og så har han så sanktionerne at handle med. Hvad tænker du om det her spørgsmål? Altså, fordi det Trump jo kunne vælge at gøre, det var bare at sige, okay, jeg løfter sanktionerne. Og så begynder vi at handle med dem. Og så må vi se, hvad der sker. Uha, nu er du over i den politiske gyde. Jeg synes, det er meget svært for mig at udtale mig om det. Jeg har jo set så mange ting og så meget videnskab bag facaden. Så jeg ønsker jo bare fred, og jeg ønsker, at der kommer en løsning, og jeg ønsker, at det ikke skal ende i et ragnarok, og at folk skal dø i en forfærdelig krig. Ja. Men mest af alt, lige nu og her, jeg kan overhovedet ikke se, hvilken interesse Vesten skulle have i ikke at give massiv humanitær bistand. Fordi det flytter altså, det ændrer ikke noget i forhold til alt det, du snakker om med militær, atomvåben og krigsførelse osv. Majs og fødevarepulver til børn, så de overlever, har ikke nogen del i den ligning, der hedder hele det politiske spil og den fredsforhandling, den forhandling om en løsning. Og der mener jeg, der må man se hen over det. Og det er for mig at se, det er de billigste pointe, man overhovedet kan score, nemlig at vise et åbent hjerte for mennesker, der lider nød og risikerer at dø af sult. Okay. Kim Hartzner, generalsekretær i nødhjælpsorganisationen Mission Øst, som er en af de 15 nødhjælpsorganisationer, der har adgang til Nordkorea. Tak, fordi du kom. Tak. Der er mange, der skriver ind på sms'en her, og tusind tak for jeres sms'er. Jeg når ikke lige at læse dem alle sammen op, men nogle af dem der. Og så er der selvfølgelig også nogen, der skriver, man kan jo ikke sige, at det er sanktionernes skyld, at nordkoreanerne dør. Og for ikke at gå ind i sådan en debat om skyld og sådan noget, så kan man sige, jamen der var måske nogle nordkoreanere, der ikke ville dø, hvis sanktionerne ikke var der. Og så kan man så, uden at snakke om, hvis skyld det er, at folk dør, om det er nordkoreanernes egen skyld eller sanktionernes skyld, så kan man måske sige det på den måde. Der er tre hovedgrunde til, at de dør af sult og at landbruget er i knæ. Det første er sanktionerne og mangel på diesel og ineffektiviteten i landbruget, som ikke er maskineret. Den anden er, at der er for lidt landbrugsjord. Det er for lille, de 20% af landet, til at brødføde befolkningen. Det tredje er, at de hjemsøges af katastrofer på grund af klimaændringerne. Tyfoner, tørkeperioder og voldsom regnskyld. Det kan de ikke gøre for os selv. Mødet i Hanoi endte i en fiasko her i morges dansk tid. Men det er jo det andet møde, der er mellem Trump og Kim. 2. maj sidste år, der sagde Peter Viggo Jacobsen fra Institut for Strategi på Forsvarsakademiet i vores morgenprogram, der sagde han til mig, at han mente, at Trump og Kim burde modtage Nobels fredspris sammen, hvis de altså forhandler en fredsaftale hjem. Derfor ringede jeg til ham i dag for at spørge, om han stadigvæk mener det. Og før vi kom dertil, så fik jeg hans reaktion på, at topmødet mellem Kim og Trump blev afbrudt her i morgen. Det blev en fiasko, der blev ikke indgået en aftale. Jamen, det er jo ikke så overraskende i den forstand, at når man ser på, hvad der er sket siden det sidste møde, så har Nordkorea ikke gjort noget for at stoppe deres arbejde med at lave langrækkende missiler, og heller ikke med at lave atomvåben. Og det, som jo var på agendaen den her gang i mødet, det var, at nu skulle man væk fra det uforpligtende sniksnak, og så skulle man til at indgå nogle konkrete aftaler, hvor man kunne begynde at få en proces i gang, hvor det blev klart, at Nordkorea faktisk havde intention om at ville begynde en afvæbning og begynde at rette ind efter de krav, der blev stillet. Og så håber man på, at amerikanerne vil give dem noget til gengæld. Og det har så åbenbart ikke kunne lade sig gøre. Nordkorea står jo med alle trumferne i den forstand, at der ikke er nogen lande, der er villige til at indføre hårdere sanktioner imod dem, som kunne få regimet til at kollapse. Og de ved godt, at amerikanerne ikke har lyst til at angribe dem og smadre deres atomprogrammer, fordi det vil føre til en uoverskuelig krig med alt for store omkostninger for alle de involverede. Og derfor så prøver de jo at presse citronen. Og så tror jeg også, at Nordkorea har en fornemmelse af, at de kan trække på støtte for både Kina og Sydkorea i større omfang end tidligere, fordi man gerne vil have gang i en positiv proces. Tror du nogensinde, at nordkoreanerne kommer til at opgive de atomvåben? Jamen først, hvis de en dag når til en situation, hvor de ikke længere tror, at de har behov for dem. Så selv hvis det var lykkedes med den her proces, så ved man jo godt, at det ville være som afslutningen på en meget lang proces, hvor der var sket en normalisering imellem Nordkorea og USA, og hvor Nordkorea ikke længere var bange for USA. Og det ville jo have taget tid at opbygge det, så det ville i hvert fald have været noget, der tog mere end 10 år, må man gætte på. De har jo kunne klare sig i, jeg ved ikke, 60 år eller noget af den stil, uden atomvåben? Ja, det har de, og de har egentlig heller ikke brug for dem, fordi at den konventionelle afskrækkelse, de har, altså det, at de er i stand til at smadre sol med konventionelle våben, det betyder reelt, at de slet ikke har brug for atomvåben. Jamen, så er det jo, men, så er det jo meget nemt at give dem op, jo, hvis de ikke har brug for dem. Ja, men de føler jo altså, at det her, det er atomvåben, og det er jo billetten til at slippe på sanktionerne og få masser af økonomisk assistance fra amerikanerne, så det er jo den trump, som de tror, de skal bruge, hvis de skal have meget økonomisk og politisk støtte omverdenen. Men det kunne de jo godt få nu her, Peter Viggo Jacobsen. Det er det, der er måske lidt det, jeg prøver at spørge ind til. Altså, hvis de nu i dag havde sagt til Trump, prøv at vi opgiver alle vores atomvåben, så havde de jo fået løftet de sanktioner. Og de havde stadigvæk haft muligheden for at smadre Seoul, millionbyen Seoul i Sydkorea, med konventionelle våben, hvis det kom til en krig. det er korrekt, men det her det forudsætter, at de tror på Donald Trump og stoler på ham. Og derfor så kan det jo være grunden. Sidste gang man indgik en lignende aftale med amerikanerne tilbage i 1994, der var man jo inde i en proces, hvor det til sidst var amerikanerne, der sprang i målet. Nordkoreanerne har også set amerikanerne springe i målet og løbe fra en aftale med Iran, så der er jo masser af grund til, at de godt kan nære mistillid til amerikanerne, og at man derfor ikke når i mål i dag. Det de er bange for er, hvis de opgav deres atomvåben, og amerikanerne løftede sanktionerne, at når de havde opgivet atomvåbnene, så ville der komme sanktioner igen om et år efter eller et eller andet. Præcis. Okay. Hvordan ser det ud med Nobels fredspris til Donald Trump og Kim Jong-un? Du sagde jo her i vores morgenprogram, jeg ved ikke, om du kan huske det, Peter Viggo Jacobsen, den 2. maj sidste år, at du mente, at Trump og Kim Jong-un egentlig burde modtage Nobels fredspris sammen, hvis de kunne lande en fredsaftale. Jamen det mener jeg stadigvæk, men der er jo det der lille vis, og det er jo ligesom det, det hele står og falder med. Og hvis der ikke kommer nogen aftale, så skal de selvfølgelig heller ikke have en fredspris. Så altså det her, det er en fredspris vil jo forudsætte, at der rent faktisk bliver fred, og de får sat en proces i gang, der kan føre til en normalisering af situationen på den koreanske halvø. Dengang den 2. maj sidste år, der gav du det faktisk også nogle procentsatser. Du sagde 60% chance for, at der kommer en fredsaftale, 40% chance for, at der ikke gør. Hvad tænker du om de procentsatser nu? Jamen altså, så lad os vente om at sige, nu er det 40-60 den anden vej, ikke? Og det her, det handler jo dels om, hvorvidt amerikanerne er villige, hvor meget amerikanerne er villige til at give nordkoreanerne. Men det handler jo også om, hvor presset det nordkoreanske regime bliver på hjemmefronten. Hvor kraftigt et behov, de selv ser for at kunne få gang i en økonomisk proces og få startet en genopbygning af landet, eller hvad du vil kalde det. Og det pres indefra kan jo også på et tidspunkt få nordkoreanerne til at komme tilbage med hatten i hånden og acceptere det, de har sagt nej til i dag. En enkelt ting, jeg ikke forstår, inden jeg siger farvel til dig, Peter Viggo Jacobsen her, det er, hvad de forskellige parter egentlig gerne vil have. Som jeg forstår det, så vil USA gerne have, at der ikke er nogen atomvåben i Nordkorea. Det er sådan set til at forstå. Så vil Nordkorea gerne have, at sanktionerne bliver løftet. Det er også til at forstå. Og så vil Nordkorea også gerne have, at hele den koreanske halvø bliver denukleariseret. Og det, jeg ikke forstår, det er, hvad det betyder at denukleariser Sydkorea. Hvad betyder det helt konkret? Jamen, det handler jo om, at de siger, at amerikanerne har nogle atomvåben på i Sydkorea, som de ikke synes skal være der. Har de det? Det skal jeg jo ikke kunne sige, men de har i hvert fald systemer. Altså amerikanerne har jo sådan en don't ask, don't tell-politik. De vil aldrig fortælle, hvor de har, hvor er deres atomvåben. Når amerikanske krigsskibe anløber danske havne, vil de jo heller ikke fortælle, om de har atomvåben ombord. Hvis man nu siger, det er to ligeværdige parter her. Altså nordkoreanerne vil gerne have, at der ikke er atomvåbensystemer i Sydkorea, og amerikanerne vil gerne have, at der ikke er atomvåbensystemer i Nordkorea. Amerikanerne, vi snakker meget om, de skal ind og inspicere, og vi skal være sikre på, at de fjerner alle deres ting i Nordkorea, ikke? Ja. Men snakker man om, at nordkoreanerne skal, altså der skal være våbeninspektioner i Sydkorea af de amerikanske styrker for at forsikre sig? Hvorfor snakker man ikke om det? Fordi at det vil amerikanerne aldrig gå med til. Det gør de i princip ikke nogen steder i verden. Men det andet er også, at det er sådan ret åndssvagt at begynde på, fordi amerikanerne kan jo bare flytte deres atomvåben ud på nogle platforme, der er enten sø- eller flybaseret. Så når vi snakker, det er bare fordi, der bliver hele tiden snakket om, at det er en denuklearisering af hele den koreanske halvø. Det er meget vigtigt for at vide hele tiden. Ja. Men i praksis, så er det bare Nordkorea, man taler om. Ja, det er det. Peter Viggo Jacobsen her, lektor ved Institut for Strategi på Forsvarsakademiet. Tophistorien har været her de seneste 55 minutter, at aftalen i Hanoi og mellem Trump og Kim, USA og Nordkorea, blev ikke til noget. Der blev ikke nogen aftale. Handelssanktionerne og kernevåbnene kommer til at bestå indtil videre i hvert fald. Sydkorea udtaler en embedsmand fra den sydkoreanske regering, siger, at vi er lige så perplekse som resten af verden. Hele verden ventede på en aftale. Det samme gjorde vi. Det er beklageligt, at man ikke nåede frem til en aftale. Og det bliver selvfølgelig beklaget fra alle sider, det her. Og det bliver altså også italesat som en fiasko flere steder. Et møde, der simpelthen ikke blev til noget. Tusind tak, fordi du lyttede med til 55 minutter i dag. Klokken den er 16, det her det er Radio 24/7, og om 5 minutter er der fyraften med den fede abe.